Kardeşlerim, Esma-i Hüsna dersimizin sonuna geldik. Her başlangıcın bir sonu var. Her doğumun bir rehlesi var, irtihali var, ayrılışı var. Her yeni eskiyecek. Öyle demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk. Annesiyle Medine-i Münevvere'den babasının kabrinden dönüyor. Rahatsızlanıyor validesi. Başını Efendimiz Aleyhisselam'ın dizine koyuyor. Diyor ki evladım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Her doğan ölür. Her doğan ölür. Her yeni eskir. Ben de gidiyorum, ayrılıyorum dünyadan. Ama geride senin gibi bir evlat bırakıyorum. İnsahha ma ra'aytu fil menam fe ente meb'utun ilel enam. Eğer sana hamileyken gördüğüm rüyalar hakikatse, Allah Azze ve Celle seni bütün alemlere peygamber olarak gönderdi. O gitti ama geride Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi biri bıraktı. Her gelen gidecek. Cenab-ı Hak giderken hoş sadalar bırakmayı geride hepimize ihsan eylesin. Ömür böyle, dönemler var, devirler var, biter. Sonrasında yeni bir hayat başlar. Ölümle bizim için yeni bir hayat başlayacak. Kafir ölünce ölür ama Müslüman ölünce gerçek hayata dirilmiş olur. Allah Teala bizi ölümle gerçek hayata alsın inşallah. Ölümümüz bayram, ölümümüz düğün gecesi olsun. Her ders sonu, nihayeti, insana dünyadan gidişi hatırlatır. Subhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Sefer ayeti, seferde okumuş olduğumuz bu ayet-i kerime esasında bizi onu hatırlatır. Müfessirlerimiz diyorlar ki, vasıtaya bindiniz, bir yerden başka bir yere gidiyorsunuz, şuna niyet edin, sanki dünyadan ahirete gidiyorsunuz. O son seferiniz, belki bir daha geriye dönemeyeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz noktasında nasihat isteyen sahabiye de aynı şeyi söylemiyor mu? Buyurmuştu ya, salli salate muvaddi'in. Dünyadan ayrılan adamın namazı gibi bir namaz kıl. Yani o namaz son namaz olacak. Biraz sonra ölüm meleği gelecek. Artık bir daha dünyada kalamayacaksın. Bir daha namaz kılamayacaksın. Bir daha cihadın olmayacak. Bir daha Müslümanların bir yürüyüşü olsa da o safta dursam meleklere ben buradayım. Müslümanlar için cehdim, cihadım var desem imkanım belki olmayacak. O halde en son elimizde ne varsa onu sanki bir daha o imkan elimize geçmeyecek gibi değerlendirelim kardeşlerim. Esma-i Hüsna dersimizin sonu. Yani sanki son dersimiz gibi. Her dersi böyle kıymetlendirir, böyle mana verirsek o zaman وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bu şekilde dua etmesini tembih buyurmuştu. Ya Rabbi benim ilmimi artır. İlim artarsa marifetullah'tan nasibimiz artar. Allah Teala'yı azametiyle, kudretiyle idrak etmiş oluruz. O idrak bizim için hakikat olunca eşya ve hadiseye bakışımız değişir. Büyük zannettiğimiz zalimler gözümüz önünde küçülür, zayıf zannettiklerimiz büyürler, destan yazarlar. Allahu Ekber diyen bir Müslümanın nazarında, Kahhar diyen, ya Kahhar, Allahümme ya Kahhar diyen bir Müslüman nazarında, İsrail bir karakoldan ibarettir. 10 akıncının Akdeniz'e döneceği, dökeceği bir karakol. Öyle yürürsün, öyle bakarsın, Allahu Ekber. Eğer Osmanlı akıncılarında bu ruh, bu bakış olmasaydı, onlar küfrün demirden kaplarını kırıp, asırlar sonra, fetih hareketleri durduktan sonra, Anadolu'dan aldıkları o bayrağı Viyana'ya kadar götürebilirler miydi? Durmuştu, futuhat durdu. Sonra Buhara, Semerkant damarı, Akıncılar, Veliler, Erenler, Ahmet Yesevi Hazretleri müridanı, Abdülhalik Gucdevaniler, onlar yetiştirdiler, Anadolu'ya gönderdiler. Geldiler, karargah kurdular. Anadolu'yu mayaladılar, sonra aldılar bayrağı, götürdüler. Nerelere kadar gidebiliyorlarsa oralara kadar gittiler. Viyana'da tekbir getirdiler. Müslümanlar Yemen'de o zafer haberlerini alınca şükür secdesine kapandılar. Olacak olacak, yeniden olacak. Bu ümmet nasıl Medine'den çıktı? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum zamanında cihan devleti kurduysak, dünyaya dalıp, parçalanıp, dağılıp, bölündükten sonra Selçuklu'yla toparlanıp yeni bir cihan devleti kurduysak, dünyaya dalıp, parçalanıp, yıkıldıktan sonra Söğüt'ün bozkırlarında dirilip yeniden nasıl bir cihan devleti kurduysak, o Allah Azze ve Celle hay ve la yemuttur. Eğer ona tevekkül eder, ona itibat edersek, İsrail'in ve ardındaki güçlerin hezimet vakti yakındır Müslümanlar. Kur'an-ı Hakim'i bu iradeyle okuyun. Tarihe bu zaviyeden bakın. Göreceksiniz ki İslam tarihi bütün berraklığıyla İslam'ın zaferlerinin mahşeri hükmündedir. O zaferlere yenileri eklenecek. Baktığınız gibi görmeyin. Bir de Kur'an-ı Kerim zaviyesinden bakın. İşte o zaman eşya ve hadise bakışımızda %100 değişecek kardeşlerim. Onun için bu dersler çok önemli. Baştan sona kadar mutlaka dinleyin. Hanım kardeşlerimden sırayla bu dersleri yazanlar var. Çok güzel yazanlar var. Gönderdiler. Allah Teala onlardan razı olsun. Bunları kitaba dönüştürene kadar o kardeşlerimin notlarını da kullanabilirsiniz. Onların da sadaka-i cariyesi olur. Hem dinleyin, konuşma dili, yazı dili değil ama o zaviyeden bakın, öyle dinleyin. Bunlar ezberleyin, hayata bakışınızı Esma-i Hüsna değiştirecek. Bir de bu programın sonunda dua yapacağız. Yani dua derken böyle ezberlenmiş klişe cümlelerle değil de birkaç cümleyle halimizi Allah Azze ve Celle'ye arz edeceğiz. Peki o duanın mukaddimesinde de inşallah size arz etmeye çalışacağım. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Rabbim o isimlerle, Esma-i Hüsna ile dua etmeyi emrediyor. Yani bundan sonra dualarınız değişecek kardeşlerim. Bu isimleri ezberleyecek, tekrar edeceksiniz ve dualarınız o dualara icabetler Allah Teala'nın inayetiyle değişmiş olacak. Üç tane isim kaldı. Onları şerh ediyoruz. Sonra bayramla alakalı vazifelerimiz nelerdir? Onlarla alakalı önemli başlıklar var. Onları sizlerle müzakere edeceğiz. Ardından bir dua ile 30 günlük Ramazan-ı Şerif'in ol mübarek gecelerindeki derslerimize bir nokta koymuş olacağız. Ama Ramazan-ı Şerif'ten sonra çok güzel programlarımız var. Kardeşlerim, Devlet-i Aliye sadece cihat devleti değildi, ilim irfan devletiydi. Onun camilerinde öyle dersler vardı ki, o dersleri dinleyenlere kulak mollaları derlerdi. Şimdi böyle doktora yapmış, üniversitede profesör olmuş adamlar, o dersleri dinleyen esnaf, öğle dersi, ikindi dersi, akşam, sabah dersi, o dersleri dinleyen kulak mollaları bugün akademiyada hocalık yapanların önemli bir bölümünden daha fazla ilmi bir müktesebata sahipti. Sonra o dersleri veren alimleri dar ağaçlarına gönderdiler. Harf inkılabı yaptılar. Göz hapislerini aldılar. O medeniyetin üzerine kezzap döktüler. Kardeşlerim, El-Varis Celle Celaluhu. Rabbimizin o güzel isimlerinden bir tanesi El-Varis Celle Celaluhu. Varis demek, baki kalan, her şey yok olduktan sonra, öldükten sonra, hayatını nihayete erdirdikten sonra baki kalan, her şeyin gerçek sahibi, her şeyin gerçek maliki demek. El-Varis Celle Celaluhu. Varlıklar yok olacak ama Allah Azze ve Celle baki kalacak. Ve inna lenahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun. Hicr suresinin 23. ayeti. Rabbim buyuruyor ki ve inna lenahnu nuhyi ve numitu. Hayat veren de, hayat veren de biziz, canları alan da biziz. Yani ve nahnul varisun. Varis olan biziz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Herkes ölecek, sultanlar gidecek, devlet başkanları gidecek. Kim kalacak? Allah Azze ve Celle kalacak. Akıllı sultanlar saraylarının duvarına yazarlarmış ki, tarihte yazanlar olmuş. Eğer bizden öncekiler bu sarayların, devletlerin sahibi olsaydı, bu mülkler bize intikal etmezdi. Bu gösterir ki, bizden öncekiler nasıl bu dünyanın sahibi değildi, biz de bu dünyanın sahibi değiliz. Sormuşlar Bedevi'ye, bu sürü kimin diye, bu kadar deve kimin diye, Allah Azze ve Celle'nin geçici bir süre bana emanet olarak verdi. Bir eve giriyorsun, bir iş merkezine giriyorsun, bir hana giriyorsun ya da bir fabrikaya. Soruyorsun, bunun sahibi kim? Falan bey diyorlar, nerede? Kabirde diyorlar. Muhteşem bir ev yapmış, iş merkezi, ne projeleri, ne hayalleri vardı ama nerede? Kabirde. Rabbim buyuruyor ki, baki olan biziz. El-Varis Celle Celaluhu. Müslüman bu ismi virt haline getirecek. Evi olacak, malları olacak, dünyalıkları olacak. Elbette Müslüman'da bunlar olsun ama bunlar Müslüman'a hakim olmayacak. Müslüman bunların mahkumu olmayacak. Müslüman bunların tutsağı olmayacak. Bunlar elinde sadaka verecek, infak edecek. Mazlumların, biçarelerin, muzdariplerin o verdikçe yüzü gülecek. Allah Teala ona verecek, o da Abdurrahman bin Avf gibi fukaraya dağıtacak. Sonra o fakirler de ellerini kaldırıp nasıl sahabe-i kiramdan o fukara dua ederken ya Rabbi Abdurrahman bin Avf'a daha çok ver diye dua ediyorlar. Yanlarına gelmiş biri demiş ki neden böyle dua ediyorsunuz? Ya Rabbi bize ver deseniz ya, demiş ki bir tanesi, niye öyle diyelim ki, bana verirse belki ben mağlup olacağım, belki veremeyeceğim. Belki bu mal benim diyecek fukarayı Karun gibi elimin tersiyle iteceğim. Ama şunu biliyorum ki Allah Teala Abdurrahman bin Avf'a verdikçe o da Allah Teala'nın kullarına infak edecek. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlara rızık olarak verdiklerimizden onlar infak ediyorlar. Ol Gazzalimiz rahmetullahi aleyh, Hüccetül İslam, El-Varis ismin tarif ederken diyor ki, Ba'de fenail mullak, bütün o mülk sahiplerinin, mülklerine yapışanların fena bulmasından sonra her şeyin mülkünün kendisine dönmüş olduğu zat Allah Azze ve Celle. Nerede Firavun'un mülkü? Tapulu bir şey var mı? Kalksa şimdi Firavun mezarından, dese ki şuralar şuralar benimdir, verirler mi ona? Başkaları kalksa, ahkam kesenler, mezarlarından muhal farz, kalkmış olsalar, onlara dünyada bir şey verirler mi? Vermezler kardeşlerim. O halde bir şeye malik olduğumuzda, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yer ve göklerin gerçek malikinin, sahibinin Allah Azze ve Celle olduğunu unutmayacağız. Şuna da dikkat edeceğiz kardeşlerim. Buradan her çıkarken, ya Rabbi, Müslümanların infaklarıyla alınan bu arazide yapılan bu binalar, onların hayırlarıyla kıyamete kadar hep ilim merkezi olarak devam etsin. Olur ki biz öldük, gittik, sonradan devirler, zamanlar değişti. Birileri buraları başka bir amaç için kullanırsa, kim buralara infak ettiyse, onlar bu müesseseleri başka amaçlar için kullananlardan kıyamet günü hak alacaklar. Allah Teala'nın laneti bu müesseseleri başka adamlar için, başka gayeler için kullananların üzerine olsun. Bir gün bir program vardı, bir medresedeydik. Orada oturuyoruz, İstanbul'da bir medrese ama başka amaçlar için kullanılıyor. Konserler yapıyorlar vesaire vesaire. Yetkili bir zat geldi, selam verdi. Bizim olduğumuz yere de selam verdi. Bir Ramazan günü. Dedim ki, bir vakıf malı ne için vakfedildiyse onun için kullanılır. Yani bir yerde vakıf var. Vakıf senedinde eğer orayı vakfeden kişi şöyle dediyse, buradaki gelir sadece medresede okuyan talebeye kullanılacak. Siz onu başka bir talebe için kullanamazsınız. Caiz olmaz. Çünkü vakıf malı kardeşlerim, vakfedenin mülkiyetinden çıkar, doğrudan Allah Teala'nın mülkiyetine girer. Ama ticaret öyle değil. Ben size bu kitabı satınca benim mülkiyetimden çıkar, sizin mülkiyetinize girer. Dilediğiniz gibi onda tasarrufta bulunabilirsiniz. Ama vakıf öyle değil. Osmanlıcası bir aynı Allah'ın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellük etmek. Çıktı sizin mülkünüzden. Onu hapsettiniz. La yuba'u ve la yuhabu ve la yurasu. Satılmaz, hibe edilmez, varis olunmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e vakfedilen Hayber'deki arazisiyle alakalı. Öyledir. Ne için vakfedildiyse onun için kullanılacak. Ama Anadolu'da, İstanbul'da öyle medreseler var ki nargile salonu, kafe yapılmış, oralarda oturuyorlar, keyif yapıyorlar. O vakfedenlerin bedduaları var kardeşlerim. Büyük vebaldir. Sakın ha, bir medrese restoran yapıldıysa, bir medrese binası kafe yapıldıysa oralarda gidip oturmayın. Eğer belli vakıflar oraları aldı, medrese olarak değil, başka bir amaç için kullanıyorsa gidin onları uyarın. Deyin ki fıkhi olarak, şer'i olarak bu doğru değildir, bu gasp etmektir, bu ihanettir, bu cinayettir, yapmayın. Bunu ne için kullanın, ne için vakfedildiyse. Kardeşlerim, yani biz bu dünyada geçeceğiz. Baki olan Allah Azze ve Celle. El varis odur. O halde bizden sonra nasıl yapmış olduğumuz hayırlara ihanet edilmesine vicdanımız tahammül etmiyor, rıza göstermiyorsa bizden öncekiler, Fatihler, Yavuzlar, sonra gelenler, önce yaşayanlar, onların vakıflarına, hayırlarına da ihanet etmeyelim. Yetkilileri uyaralım. Bu beddualar üzerimizden kalksın. Bak Ayasofya farklı amaçlarla kullanılıyor. Elhamdülillah o esaretten kurtarıldı. Ne oldu? Allah Teala Karadeniz'de petrol ikram etti. Diğerlerini kurtarırsak kim bilir neleri Rabbim ikram edecek, ihsan edecek. Allah Teala'nın ikram ve ihsanına inşallah daha çok nail olalım kardeşlerim. El varis celle celaluhu. Baki o kalacak. Her şey yok olacak. Mülkün gerçek sahibi o. Müslüman bu ismi söyleyerek zihne bunu nakşedecek. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, insanlar bu noktada ikiye ayrılırlar. Bir gafil olanlar, bir de arifler var. Gafil olanlar bakarlar, zannederler ki bu ev, bu arsa, bu dükkanlar, mağazaları hepsi benim. Bakar iftihar eder, bir kalp kriziyle ayrılır. Sonra geride bıraktığı mal, mülk, evlatlar arasında kavga vesilesi olur. Miras paylaşılırken. Ama arif olan birisi bakar bütün mala, mülke. Ben burada emanetçiyim. Benden önceki emanetçiler gibi Allah Teala'nın tayin ettiği vakte kadar duracak, sonra ayrılıp gidecek. Benden sonrakilere vebalsiz bir şekilde bu mülkü fukaranın da hakkını vererek, ödeyerek kullanabilir miyim? Arif olan bu zaviyeden bakar. Cenab-ı Hak bizlere de ariflerin bakış açısını ihsan eylesin kardeşlerim. Mal da geride miras olur, ilim de miras olur. Yani öldüğümüz zaman kimisi geriye evler, hanlar, hanumanlar bırakır. Yani suç değil bu. Müslüman zengin olabilir, olacak da, çalışacak ama infak da edecek. Bir kısmı da geride ilmi bırakır. Fakat kardeşlerim, ilmi geriye sadece kitap olarak bırakır, o kitapları okuyacak alimler yetiştirmezsek, o zaman kitaplarımızı giderler sahaflarda, orada burada 3-5 kuruşa satarlar. Öyle olmadı mı? Harf inkılabından sonra o allameler, Sabri Efendi'nin Ezher ulemasından daha üstün dediği, "Efdalu min ulemai Ezher." Ezher alimlerinden daha derin adamlardı. Fatih Medresesi'nin alimleri, ama bir anda onları devre dışı bıraktılar. Evde çocuk yetişmez. Yani yetişir ama alim olmaz. Medrese lazım, okul lazım. Okutamadılar. İlimlerini çocuklarına aktaramadılar. Çocukları hayatın başka kulvarında nafaka temini için bir yarışa girdiler, bir mücadeleye girdiler. Babalarının kitaplarına, eserlerine yabancı kaldılar. Belki çocukları, belki torunları aldılar, götürdüler. Babalarından kalma o kitapları pazarlarda sattılar karınlarını doyurmak için kardeşlerim. Geride bırakacağımız en büyük miras imandır, ilimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibadır. El-Varis Celle Celalu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Muhammed aleyhissalatu vesselam ümmetine bunu telkin eder kardeşlerim. El-Varis isminden bizim payımız, bizim nasibimiz şudur. Salih kullara, veli kullara bakacak. Nasıl onlar dünyayı aldılar, dünyaya sahip oldular, dünyaya mahkum olmadılar, hakim oldular. Yavuz Sultan Selim rahmetullahi aleyh Mısır seferinden dönüyor. 2 yıl 3 ay kadar İstanbul'un dışında kalmış, yorulmuş, rahatsızlanmış, büyük fetihlerle mükafatlandırılmış, geriye dönüyor. İstanbul'da tören yapacaklar, karşılayacaklar. Gece bir kayıkla karşıya geçiyor. Kimsenin haberi olmuyor. Nefsi pay almasın diye. Yükseldikçe madde planında eğildi. Ben dedi hadimul harameynim. Şerefi saltanatta, sarayda değil, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye hizmetkarlıkta arıyorum dedi. Cenab-ı Hak onlar gibi eşya ve hadiseye bakmayı bizlere de ihsan eylesin kardeşlerim. Allah Teala'nın bir diğer ismi kardeşlerim, Er-Reşid Celle Celalu, Reşid El-Murşid, irşad ediyor, aydınlatıyor, doğru yolu gösteriyor. Fakat kimseye sormadan, istişare etmeden, Ar-Ge raporlarına bakmadan Allah Teala yol gösteriyor. İşte yol diyor, işte istikamet diyor. Buradan yürürseniz mutlak ve muhakkak saadete ereceksiniz. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thummestakâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Onlar Rabbimiz Allah dediler. Mürşid o dediler. Er-Reşid Celle Celaluh o dediler. O irşad ettiyse orada hata, orada yanlış, Orada kusur olmaz dediler. O yola girdiler, inandılar. Bütün varlıkları, bütün mevcudiyetleriyle o yolda yürüdüler. Mallarını, canlarını Allah ve Resul davası için ortaya koydular. Sonra muzaffer oldular. Osmanlı gibi, Selçuklu gibi, sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratı gibi onlar muvaffak oldular. Er-Reşid Celle Celaluhu. Allah Teala kimseyle istişare etmez. Yani denizler, karalar, güneş, ay, bütün bunlar yaratılırken Allah Teala istişare etti mi? Yani doktorlara sordu mu? İnsan yaratıyorum ben, insan var edeceğim. Bunun ayakları nasıl olsun, elleri nasıl olsun diye. Bir ayağımız uzun, biri kısa olsaydı nasıl olurdu? Yürüyebilir miydik? Tek ayaklı olsaydık başkalarına mahkum olurduk. Şu kadar doğduk. Sonra bir ayağımız büyürken diğeri olduğu yerde kalmadı. O da büyüdü ama bir muvazene, bir denge var. Kim bu dengeyi sağladı? İkisi beraber büyüdü. İki ayağın büyümesi aynı anda durdu. Eller, parmaklar, bütün böyle kulaklara baktığınız zaman buradan bir denge sistemi var. Ayakta duruyoruz işte. Onu kaybedince ayakta duramıyoruz. Ayakta duramıyoruz. Bütün bu sistemi muhteşem bir halde var ederken Allah Azze ve Celle böyle bir tıpçılardan oluşan bir heyet vardı. Onlara sordu, danıştı mı yaptı? Hayır. Kün feyekun. Ol dedi, oldurdu Allah Azze ve Celle. Güneşle dünya arasındaki yakınlık, uzaklık. Biraz daha güneş dünya yakın olsaydı her şey yanar. Hayat olmazdı dünyada. Biraz daha uzak olsaydı o zaman her şey donar. Yine hayat olmazdı dünyada. Peki hangi mühendisler rapor verdiler? İstanbul Mühendisler Odası, Amerika'da, Çin'de, şurada buradakiler böyle bir heyet raporları gönderdiler de. Haşa, Allah Teala onların raporuna göre mi bu dengeyi kurdu kardeşlerim? Akıl olmazların zoru içinde. Teslim olmadan başka çare yok kardeşlerim. Aklın kalemiyle bir yere kadar geliyorsunuz. Orada duruyor işte. Kainatın milyonla birini insanlar daha keşfedemediler. Bilmiyorlar. Galaksi, samanyolu, gezegenler, efendim yıldızlar, her galaksi, ne kadar galaksi var, her galakside ne kadar yıldız var, bilmiyor. İlim adamları bilmiyor. Kainatın milyonda birini daha keşfedemediler. Ama muhteşem bir muvazene var işte. Nasıl oldu? Er-Reşid Celle Celaluhu deyince onun sisteminde kusur olmadığını, o yönlendirir, o yol gösterir, o irşad eder. Ama irşada ihtiyaç duymadan irşad eder. İnsan irşad edilmeden adım atamaz. Okumadan, mürşitlerin önünde diz çökmeden ne hendeseye, ne tıbba, ne fıkha, ne hadise, ne kelama, hiçbirine muhatap olamaz. Muvaffak da olamaz. Mutlaka irşada ihtiyacı var. Ama Allah Azze ve Celle öyle değil. O halde Müslüman, El-Murşid Celle Celaluhu ya da Esma-i Hüsna'daki haliyle Er-Reşid Celle Celaluhu derken bütün varlığımız, bütün mevcudiyetimiz de şuna inanıyoruz. Ya Rabbi, Reşid olan sensin. O halde sadece senin nizamında kusur olmaz. Sadece İslam'da eksik hata olmaz. İşte bak, İslam nizamında bir kusur, bir hata, bir noksan görebilir misin? Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, bunlarla İslamiyet'in bütün alanlarda mukayesesini yapabilir misiniz? Kardeşlerim, kapitalizmaya baktığınız zaman o da rüşveti zahir planda yasaklar. İşte o da onun ait olduğu siyasi rejimlerde adam öldürmeyi yasaklarlar. Sair sistemlerde de bunlar suçtur. Peki, beşeri sistemler içerisinde bir tanesinde Bir kadın yürürken rüzgar esse, bedeni açılsa, onun o bedenine bakmanın yasak olduğunu, haram olduğunu, o gözlerin hesap vereceğini söyleyen bir sistem var mıdır? Yoktur. Yani bir kadını aldılar, evinden kopardılar, ekranlara getirdiler, orada kullanıyorlar, reyting, para kazanıyorlar. Birileri de şehvetlerine mahkum olanlar onlara bakıyorlar. Peki bu bakmanın haram olduğunu, bu bakmanın vebali olduğunu söyleyen bir rejim bulabilir misiniz? Bulamazsınız. O kadınları kötü yola düşürüp para kazanmanın suç olduğunu ve bu mücrimlerin cezalandırılması gerektiğini söyleyen bir rejim var mı? O da yok kardeşlerim. Nerede var bu? Sadece İslam'da var bunlar. Yani onda hayatı bozan ne kadar unsur varsa bütün bunların yasak olduğunu görürsünüz. Kul lil mu'minine yaguzzu min absarihim. Söyle Müslümanlara, gözlerini indirsinler. Balkonlarından başka evin bahçesine bakmasınlar. Oradaki kadınlara, kızlara, sokakta yürürken, anfide, okulda, oldu ya, gayri ihtiyari bir hal oldu, kaza oldu vesaire oldu. Üzerlerinde bir açılma hali varsa sakın ha o tarafa dönüp bakmasınlar. Yardımcı olsunlar ama iman ve iffetlerini yaşadıkları müddetçe korumakla sorumlu olduklarını unutmasınlar. Er-Reşid Celle Celaluhu. Allah Teala yol gösterir. Allah Teala ilim, irfan verir, hakikate ulaştırır. Onun ulaştırdığı o yolda eksik bulamaz, noksan göremezsiniz. Madem öyledir Müslümanlar, niçin ümmeti İslam Allah Teala'nın eksiksiz, kusursuz, noksansız nizamını bırakıp da beşeri sistemlere mahkum oldu? Neden Almanya'nın ticaret kanunu, İsviçre'nin medeni kanunu, katil İtalya'nın, Mussolini'nin ceza kanunu için aldılar? Neden bunları aldılar? Allah ve Resul buyruğunda ne kusur görmüşlerdi? Evet, siz Er-Reşid Celle Celaluhu diyecek, Allah Teala'nın tayin ettiği esaslar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarıyla inşallah yol alacağız kardeşlerim, yol bulacağız. İlmi de kim layıksa ona vereceğiz. Yani Er-Reşid ismi bize şunu söylüyor. Aydınlatan Allah Teala, yol gösteren Allah Teala. Peki bu ismi söylerken bu isimden bizim payımız ne olacak? Biz de yol göstereceğiz kardeşlerim. Bildiklerimizi anlatacağız. İslamiyet'te din adamları diye bir sınıf yok. Herkes İslamiyet'in emirlerini, buyruklarını anlatmaya memur. İslam'ın kızı evini İslam okulu yapacak. Müslüman genç hayatın her noktasında Allah ve Resul buyruklarını önce yaşayacak, sonra etrafını o buyrukları yaşamaya davet edecek kardeşlerim. Er-Reşid Celle Celaluhu bize şunu da söyleyecek. Ey Müslüman, fitne zamanında eşkıyaya, kalbi bozuk olan adama, haramiye silah satmak haramdır. Sedd-i Zeriya kabilinden satılamaz. Eğer satıyorsa bir silah tüccarı bu tür adamlara silah, onlar belli ki adam öldürecekler. O dükkanı cezalandırır. Peki eşkıyaya silah satan bir adam tevbe etmiş olsa, tevbesi yeterli mi? Değil. Kimlere silah sattıysa o adamları gidecek, bulacak, o silahları onlardan alacak. Bunun tevbesinin bir de fiili boyutu var. Neden? Silahları sattı, o katiller adam öldürecekler. Onlar çalıyorlar, çırpıyorlar, orada bir şebeke kurmuşlar, burada terör örgütü oluşturmuşlar, orada masum mazlum insanları öldürüyorlar, kaçırıyorlar, katlediyorlar, malını zorla alıyorlar, gasp ediyorlar. Bu adamlara silah verenler sorumludurlar. Kardeşlerim, niyeti bozuk adamlara ilim vermek, onları irşat halkasına almak, fitne zamanında ahlaksız adamlara silah satmaktan daha tehlikelidir. Neden? Çünkü eşkıya 10 tane adam öldürür. Ama siz derdi dünya olan, oryantalizmaya öğrenci olanlara ilim verir, payeler dağıtırsanız onlar da yükselirler, insanların önüne geçerler, dini tamir adına tahrip ederler, ihya adına ifsad ederler. Siz de bundan sorumlu olursunuz. Er-Reşid Celle Celaluhu bize diyor ki, insanlar neye ne kadar muhatapsa ilmi onlara o kadar verin kardeşlerim. Ne öğrenmeli insanlar? Evvela amentü. Ömer Nasuhi Men Hazretleri'nin İslam ilmi halini okusunlar. Bunu okuyacak. Ama sen adam böyle derin bahislere daldırırsan gider oradan oraya, oradan oraya arıyor sonra. Hocam ateist oldum, beni kurtar diyor. Girdim o adamı dinledim, bu adamı dinledim. Sonunda imanımı kaybettim diyor. Nasıl buradan çıkabilirim? İçimde şüpheler, sorular, sorular üzerine sorular. Nasıl ben bu felaketten kurtulurum diyor kardeşlerim. Onun için Ramazan-ı Şerif'ten sonra başlayacak Osmanlı zamanındaki o cami derslerinin ihyası anlamına gelen bu programı mutlak ve muhakkak takip edin. Her akşam bir saat olacak, fazla değil. Yorulmayacaksınız. Fakat 24 saatte bir saati de İslam'a ayıracağız kardeşlerim. Biz bu dünyaya yemeği içmeye değil, Allah ve Resul davasını yaşamaya ve ona hizmet etmeye geldik. Kardeşlerim, en son okuyacağımız isim ise Es-Sabur ismi Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle çokça sabredendir. Ceza vermede Rabbim acele etmeyendir. Sabreder. İnsanlar azarlar, ihanet ederler. Fakat Allah Azze ve Celle sabreder. Bir sistem var, bir nizam var. Nedir o? Kafir de yaşayacak, Müslüman da yaşayacak. Kafir yaşar yaşar. Ne zaman ömrün tamamlarsa Allah Azze ve Celle o zaman ölüm meleğini gönderir, onun canını alır. Hatta Bakara suresinin 15. ayetinde Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Onlara Cenab-ı Hak mühlet verir. Allah Teala'nın onlarla istihzası, onlara mühlet vermesi, onların küfürde, onların tuğyanda, onların zulümde daha da derinleşmesi, daha farklı kesimlere ulaşması demek. Ne kadar günahları artıyorsa en zirveye çıktığı anda Allah Teala ölüm meleğini gönderir. Yine Rabbim Fatır suresinin 45. ayetinde وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةِ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Eğer Cenab-ı Hak insanları günahlarından, ihanetlerinden dolayı hemen derdest etmiş olsaydı, yeryüzünde kardeşlerim kimse kalmazdı, kimseyi bırakmazdı. Herkes günah işlediğinde ölürdü. O zaman dünya imtihan yeri olmaktan çıkardı. Müslümanlar nasıl peki zalimlerin zulmünden kurtulacaklar? Şeriat ittiba ederek وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Allah Azze ve Celle yemin ediyor kardeşlerim. وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ. Zebur bütün kitaplar olarak da alabiliriz bu ayet-i kerimeyi. Bütün kitaplarda yazdık buyuruyor. Enbiya suresinin 105. ayeti. min ba'di zikri levh-i mahfuzdan sonra bütün kitaplara yazdık. Nedir o Allah Teala'nın yazdığı? Ennel arda yerisuha ibadiyas salihun. Salih kullar dünyaya varis olacaklar. Küfrün hakimiyeti geçici, İslam'ın hakimiyeti baki. 15 asırlık İslam tarihine baktığınız zaman Raşid halifeler dönemi, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar, Müslümanların cihan hakimiyetini görürsünüz. 15 asrın 12 asrında. Bu ayet-i kerime Osmanlı kışlalarında, karargahlarında okunurdu kardeşlerim. Eğer biz vazifemizi yaparsak o zaman Allah Teala'nın nusreti tecelli edecek. İnşallah yollar aşılmış olacak. Rabbim es-sabur celle celalu sabrediyor. Kafir zulmüne devam ediyor. Müslümana da bu adamların zulmünü gördün. Hala uyanmayacak mısın? Ne zaman uyanıp da ayağa kalkacaksın? Ne zaman İslam karargahına koşacak? Müslümanlar tek bir bayrak, tek bir sancak altında küfre karşı toparlanacaksınız. Es-sabur celle celaluhu bize bunu telkin eder kardeşlerim. Es-sabur celle celaluhu sabreder, vakti bekler. Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Sümeyye radıyallahu anha onu şehit ediyorlar. Oğlu bakıyor, eşi bakıyor, mazlumlar bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o acıyı yüreğinde yaşıyor. Allah azze ve celle melekleri gönderip o zulme mani olur. Kafirler orada yok ederdi. Ama bu yol, bu yolda kalanlar, ayakları dikenlere bassa da yürümeye devam edenler, onlar yürüyecekler ki yürür gibi olanlardan ayrılacak. Mekke olmasaydı sabredenlerle sabreden gibi olanlar birbirinden nasıl ayrılırdı kardeşlerim? İnnehum ya'lemune kema ta'lemun ve tercun minallahi ma la yercun. Yani sizin acı çektiğiniz gibi onlar da acı çekiyorlar. Ama sizin bir farkınız var. Siz Allah azze ve celle'den cenneti umuyorsunuz. Yani Filistin'deki kardeşlerimin yerinde, Gazze yerinde, Kudüs'te direnen o çocukların yerinde, malı mülkü olan adamlar olsaydı, milyonluk adamlar olsaydı, direnebilirler miydi kardeşlerim? Paris'tekiler olsaydı, New York'takiler olsaydı, onlar direnebilirler, onlar ayakta durabilirler miydi? Peki nasıl direniyorlar? Nasıl ayakta duruyorlar? Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti onlara diyor ki, dünya bir imtihan yeri. Onların sınavı farklı, sizinkiniz farklı, sizinki farklı. Bu cephede, bu mevzide duracak, Kudüs'ü bekleyecek, Mescid-i Aksa bizim şerefimizdir diyerek ona sahip olacak mısınız? Evet, neticede şehit olarak bu dünyadan ayrılacaksınız. Fakat siz zaten buna talipsiniz, bunu arzuluyordunuz. Onlar da acı çekiyor, siz de acı çekiyorsunuz. Şimdi onlar da acı çekiyorlar, onlar da tabut taşıyorlar, Müslümanların da şehidi var. Ama onlar ölünce cehenneme gidiyorlar. Müslümanlar ölünce cennete gidiyorlar, cemalullah'a kavuşacaklar. وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ. İşte müminler o cennet hayali, o cennet hakikati, onunla ayakta dururlar kardeşlerim. Es-Sabur Celle Celaluhu. Bu isim bize ne söyler? Bu isimden payımız nedir? Nasibimiz nedir kardeşlerim? Öncelikli olarak Müslümanlar bu ismi söyleyecekler. Es-Sabur Celle Celaluhu diyecekler. İbadette sabredecekler. İbadette. Yani usanmayacaklar. Nafile de usanmayacak. Kur'an-ı Kerim kıraatinde usanmayacak. Tebliğ de usanmayacak. Bu adamlar kabul etmiyorlar, reddediyorlar diye kenara çekilmeyecek. 950 yıl insanları İslam'a davet eden, sözü, daveti reddedilen Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bakacak. Ben ne kadar çağırdım, ben ne kadar davet ettim ki diyecek. Her umutsuzluk anında yeni bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir imanla ayağa kalkacak. İbadette sabır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünde olacak. İza hazebuhu amrun fasalla. Bir musibet, bir bela geldiğinde erihna ya Bilal. Kalk ezan Muhammedi'yi oku. Allahu ekber diyelim. Namaza duralım, rahatlayalım Bilal. Rahatlat bizi Bilal. Yani bu şuura sahip olur. Abdest alırken Allah Teala'nın huzuruna çıkacağız. Bunu düşünürsek dilimiz, kalbimiz istiğfarla temizlenirse kardeşlerim, o zaman namaz kılarken daralmayacak. Daraldığımız zaman seccademize koşacak. Halimizi namazda Allah Azze ve Celle'ye arz edeceğiz. İbadette sabır. İki, günaha karşı sabredeceğiz. Günaha meyil noktasında sabredeceğiz. İslam'ın kızı, modacıların mahkumu olmayacak. Müslüman genç, hayasını, iffetini çiğnemeye kendisini çağıranlara mahkum olmayacak. Onların çağrılarına kulak vermeyecek. İbn-i Kesir rahmetullahi aleyh, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh onun zamanında yaşayan bir genci anlatır. Kardeşlerim, genç Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh onun arkasında namaz kılar. Camiye bağlı. Bir yatsı vakti çıkar, bir kadın ona aşık olur. Onunla beraber olmak ister. Genç kadına meyletmez. Ne ki bir gece kadının tuzağına düşer. Eve girer, tam kadın ona yaklaşıyordu. Araf suresinin şu ayetini okur. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا. O muttaki olanlar, takvayı iliklerine kadar kuşananlar. اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. Şeytandan bir vesvese onlara geldiğinde, dokunduğunda, ekranda, sokakta, çarşıda, pazarda önüne bir suret, önüne bir şekil çıktı. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. Hemen Allah Teala'nın azabını hatırlıyor. Ya da eğer sabrederse Allah Teala'nın ona vereceği o büyük mükafatı hatırlıyor. فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Hemen toparlıyor kendisini. Hemen yol burası değil diyor. Hakkı görüyor, hakikati görüyor. O kadının tuzağından kendisini imanıyla kurtarıyor. Genç bu ayet-i kerimeyi düşününce, okuyunca olduğu yere düşer. Sonra dışarıya çıkarırlar. Zaman sonra başka rivayetleri de var. İbn-i Kesir'deki biraz daha muhtasar. Arar babası, nerede oğlum diye bir kapıda bulur. Eve getirir, şu kadar zaman sonra ayılır. Ne oldu evladım, başına neler geldi diye baba sorunca konuşmaz. Zaman sonra bu ayet-i kerimeyi okur, ikinci defa düşer, vefat eder. Kaldırırlar Bakî mezarlığına, sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratının kucağına defnederler. Hazreti Ömer Efendimiz merak eder. Nerede bu gençler? Bakarlar, vefat etti derler. Hazreti Ömer Efendimiz hikayesini sorar, sonra kabrine gider. Rahman suresinin şu ayetini okur. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Allah Teala'nın huzurunda mahşerdeki halini, duruşunu hatırlayıp haramdan uzaklaşanlar, korkuyu kuşananlar, o korkuyla canlarını verenler için iki cennet Allah vaat ediyor. Buldun mu o iki cenneti deyince, Hazreti Ömer Efendimiz'e cevap verdiğini İbn-i Kesir rahmetullahi aleyh tefsirinde rivayet ediyor. Kardeşlerim, Yani Allah Teala duyurunca duyar insan. İşte bu kulak, içinde bir dinleme cihazı yok. Burada bir yağ var, kemik var, işte et var. Orada duyuyor işte. Yani burun dediğin işte burada bir takım deri var, yağ var, et var. Onlarla koku alıyoruz. Yani dil dediğin et parçası, içinde bir konuşma cihazı yok ama konuşuyor. İneğin dili benim dilimden daha büyük ama konuşamıyor. Bu dili konuşturan, bu kulağı duyuran Allah Azze ve Celle mezardaki insanı da murad ederse, dinleyen de Ömer olursa radıyallahu anh, duyurmaya kadirdir kardeşlerim. O halde birinci sabır, ibadete devam noktasında sabır. İkincisi günaha girmeme noktasında sabır. Üçüncüsü bela, musibetler noktasında sabır. Bir kadın vardı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah dedi, dayanamıyorum, tahammül edemiyorum. Bende bir hastalık var, bayılıyorum, üzerimi başımı açıyorum. Bana dua etsiniz ya Resulallah, bu halden kurtulsam. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Müslümanlar tedavi arayacaklar. Allah Teala'nın yarattığı şekilde arayacaklar. Ama Efendimiz Aleyhisselam ona normal yollarla tedavi arama demiyor. Yani o sürece devam edecek tabii. Ama kendi duasıyla bu iyi olursa, Allah Teala ona şifa verirse, bu bela ile, musibetle mücadele edip sabrın karşılığında almış olduğu sevapları kaybedecek. Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor. Hangisini istersin? Sabretmeyi mi? Büyük mükafatlara nail olmayı mı? Yoksa dua edeyim, Rabbimin şifasına vasıl olup da kurtulmayı mı? Bu defa kadın der ki, bu mücadele devam etsin, o ecirlere nail olayım, sabredeyim ya Resulallah der. Fakat şunu istesem ey Allah'ın Nebisi, yere düştüğümde kadınım, bazen üzerim açılıyor. Allah Teala o üzerimin açılmasından beni kurtarsa diye, Efendimiz Aleyhisselam o noktada kendisine dua ediyor. Kadınla bel asbiru, sabredeyim, bu benim için daha hayırlı der kardeşlerim. Cenab-ı Hak As-Sabur Celle Celaluhu isminden bu çerçevede müstefid olmayı hepimize ihsan eylesin kardeşlerim. Esma-i Hüsna'yı bu şekilde bitirmiş olduk, anlatmaya çalıştık. Rabbim eksiklerimizi ikmal eylesin. Söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Kardeşlerim, Esma-i Hüsna ile alakalı şunları unutmayalım. Bir, bu isimleri ezberledik inşallah. Ezberleyelim, bunları tekrar edelim. Sabah namazından sonra, yatsıdan sonra iki defa, olmadı günde bir defa bu isimleri tekrar edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men ahsaha dehalel cenne. Kim bunları sayar, ezberlerse cennete girer. Peki ikinci madde, birinciye bağlı ama. Yani ezberledi bunları ama hayatında yoksa böyle cennete girmeyi anlatmıyor Resulullah Aleyhisselam. Bunu vaat etmiyor. İkinci madde birinciye bağlı. Nasıl olacak o? Kardeşlerim, bu isimleri ezberleyeceğiz. Sonra tekrar edeceğiz. Sonra ikinci madde, bu isimlerin hayatta tecellilerini göreceğiz. Yani Allah Teala'nın kahhar oluşu, Allah Teala'nın her şeye kadir oluşu, Er-Raşid, Es-Sabur oluşu, bu isimlerin alemde tecellilerine bakacak. Bu tecellileri görebilmek için manalarını bileceksiniz. Onun için bu dersler fevkalade önemli. Baştan beri bu dersleri dinleyin, küçük küçük notlar alın. Eğer alamadıysanız kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimden alanlar var, onlar paylaşırlar veya kardeşlerimiz o Telegram grubunda paylaşırlar, paylaşsınlar. Eğer paylaşmadılarsa oradan alın bunları kardeşlerim, okuyun. Üçüncü olarak bu isimlerle ahlaklanacağız. Allah Teala'nın isimleriyle, yani As-Sabur diyeceğiz. Sonra payımıza bu isimden ne düşecek? İbadete sabredeceğiz devam noktasında. Günaha girmeme noktasında sabredeceğiz. Bela musibet geldiğinde isyan etmeyecek, kurtulmanın yolunu, tedavinin çaresini arayacak ama sabredeceğiz. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyeceğiz. Her ismi konuştuk. Sonra dedik ki bu isimden payımıza düşen nedir? Nasibimiz nedir? Rabbimizin bu isimleriyle nasıl ahlaklanırız? Onu da anlatmaya çalışmıştık. Allah Teala kusurlarımızı ikmal eylesin kardeşlerim. Birisi Rabbimin isimlerini bilmiyorsa o cahildir. Okusa bile cahildir. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyi İkra bismi rabbikellezî halak. Yani oku, peki neyle? Seni yoktan var eden Rabbinin adıyla. Bismi rabbik, Rabbinin ismiyle. O halde o isimleri Allah Teala bize tembih ediyor. Onlarla dua edin buyuruyor. Bir adamın dünyasında bu ilimler yoksa okur, mühendis olur, atom bombası yapar. Eğer bir devlet başkanı bu isimleri bilmiyorsa, Allah Teala'nın kahhar oluşunu, muntakim oluşunu, mazlumlara yaptığı zulümlerin hesabını soracağını bilmiyorsa, ahirete imanı yoksa atom bombasını hem yapma hem de atma emrini verir. Onun için Esma'yı bilmeyen zalim olur, Esma'yı bilmeyen hain olur. Esma-i Hüsna'yı inşallah ezberleyecek, onlarla Rabbimize iltica edeceğiz kardeşlerim. Sabah bayram, Allah Teala şimdiden bayram-ı şerifi, bayramlarımızı mübarek eylesin. Ümmetin, mazlumların, muzdariplerin güldüğü, tebessüm ettiği bayramlara bizi Allah Teala tez zamanda ulaştırsın. Kudüs'ün bayram ettiği, Aksa'nın bayram ettiği, Doğu Türkistan'ın, Arakan'ın, bütün mazlumların hürriyetine kavuştuğu günlere Allah Azze ve Celle bizleri ulaştırsın kardeşlerim. Bayramla alakalı Müslümanın vazifeleri neler? Neler yapmamız lazım? Birkaç maddede size onu hülasa edeyim kardeşlerim. Hadis-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim'den anladığımı size aktarmaya çalışayım. Çok uzun olmayacak. Birkaç maddede özetleyeyim. Ama sizler de o not alın, yarın bunları yapmaya çalışalım. Bayram bizim için bayram olsun. Hani Ramazan-ı Şerif'le alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evveluhu rahmetun وَاَوْسَدُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş. Eğer bunlar olursa, yani Allah Teala'nın rahmetine oruçla, teravihle nail oluyoruz, sonra rahmet mağfirete dönüşüyor. Allah Teala rahmet edince affediyor bizi. Affedince cehennemin azabından kurtarıyor. Peki bütün bunların neticesinde, İşte yarın bayram oluyor. Cehennemden kurtuluşumuz, onun beraati, onu almak, ona nail olmak, yarın onu kutlayacak, onu idrak edeceğiz kardeşlerim. Peki bunu bütün kareleriyle, bütün çerçevesiyle anlayabilmek, hayatımıza taşımak için ne yapmalıyız? Birinci olarak istiğfar edeceğiz kardeşlerim. Neden istiğfar edeceğiz? Oruçlarımızda hatalar oldu. Oruçlarımızda kusurlar var. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, birisi gıybet ediyorsa, gıybet orucu yaralar. Peki, elbiseyi düşünün. Elbiseye jilet vursalar, yaralasalar, parçalansa ne yapıyorsunuz? Yamayla dikiyorsunuz. Yamayla o yarıkları kapatıyorsunuz. İstiğfar da eğer gıybetimiz var, dedikodumuz var, gözler harama baktı, orucumuz yaralandıysa istiğfar cümleleriyle orucumuzun eksiğini, kusurunu gideriyoruz. Şimdi 30 gün geride kaldı. 30 gün namaz kıldınız. 30 gün oruç tuttuk kardeşlerim. 30 gün Allah Azze ve Celle ellerimizi kaldırdık. Ramazan-ı Şerif'in bereketi ya Rabbi dedik. O halde şimdi neler yapalım kardeşlerim? O orucun kabul olması için bir cehdimiz olacak. Selefi Salih'in 6 ay dua ediyormuş. Ya Rabbi bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye. Ramazan-ı Şerif'ten sonra da 6 ay dua ediyorlar. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz orucu kusursuz kabul eyle diye. Kardeşlerim, bazı alimler diyorlar ki, nasıl namazda kusurumuz olduğunda sehiv secdesi yapıyoruz, onunla namazdaki kusuru gideriyoruz. İstiğfar ediyoruz Ramazan-ı Şerif'in sonunda, bayram sabahında o istiğfarla orucumuzun kusurunu gideriyoruz. Bazılar da diyorlar ki fıtır sadakası veriyoruz. Yani bayram namazından önce fıtır sadakasını veriyoruz kardeşlerim. Fıtır sadakası bir anlamda sehiv secdesi hükmünde diyen alimler var. Onunla orucumuzda hatalar, eksikler, kusurlar varsa onları gideriyoruz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh devlet başkanı iken valilerine mektup gönderiyor. Diyor ki bütün Müslümanlara bayram sabahında istiğfarı, sadakayı fıtrı anlatın. Bununla oruçlarındaki kusurları, hataları gidersinler. Allah Azze ve Celle'ye iltica etsinler. Bu istiğfarla, sadakayla, fıtır sadakasıyla orucum parçalandıysa ikmal eyle ya Rabbi diye dua etsinler. Yine Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Hazreti Adem aleyhisselamın şu duasıyla yalvaralım Allah Azze ve Celle orucumuzdaki kusurları gidersin. Neydi Hazreti Adem'in duası? Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rab biz kendimize, nefsimize zulmettik. Ve illem tağfir lena, eğer bizi affetmezsen, ve terhamna, bize rahmet etmezsen, orucumuzdaki, namazlarımızdaki hataları gidermezsen ya Rabbi, lenekunenne minel hasirin, biz kaybedenlerden oluruz. Biz oruç tuttuğunu zanneden ama mahşere gidince bir şey bulamayan kullardan oluruz. Kardeşlerim, onun için istiğfar ediyoruz. Sadakayı fıtır verirken buna niyet edin. Verdiyseniz yine niyetiniz bu olsun. Eksikleri, kusurları gidermek. İkinci olarak kardeşlerim, ne yapalım yarın bayramda? Hediyeler verelim, çocuklara ikram edelim. 1 lira da olur, şeker de olur, çikolata da olur. Artık yukarıya doğru siz çıkın. Yani öyle çocuk var ki haftada bir o kadar para görüyorsa onun için 5 lira büyük bir para olacak. Hep aynı yere vermeyin, hep evinize vermeyin. Mahalleden gördükleriniz, namazı kılıp eve giderken gördüğünüz çocuklar varsa hazırlıklı gidin, dönerken verin, giderken verin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkar, musallaya gider. Musallada bayram namazını kıldırır. Giderken ayrı bir sokaktan gider. Dönerken farklı bir sokaktan döner. Ne kadar çocuk varsa onlara selam verir. Başlarını okşar. Sallallahu aleyhi ve sellem onları sevindirirdi. Hani Cafer radıyallahu anh şehit olunca Efendimiz aleyhisselam Hazreti Cafer'in evine gitmiş, eşi Esma'ya çocukları sormuş. Esma radıyallahu anha radıyallahu anh. Çocukları getirince Efendimiz aleyhisselam onları kucaklamış. lisan-ı haliyle bundan sonra ben babanız olsam beni baba olarak kabul eder misiniz demişti. Ümmetin yetimlerini, babası gariban fakir olduğundan dolayı bayram günü çocuklarını sevindirmekten aciz olan babalar, onların çocuklarını sevindirmek. Ama göstererek değil böyle, karşılığını sadece Allah Azze ve Celle'den bekleyerek, hediyeler vermek, ikramla bulunmak. Çok olan çok verir, az olan küçük hediyeler verir ama o küçüklerin ahirette ecri sevabı büyük olacak kardeşlerim. Üçüncü olarak muhabbet halkaları kuruyoruz. Muhabbet halkaları. Şöyle demiyorsun: bu adam bayram bayram nereden yoluma çıktı demeyeceksin. Yönünü çevirmeyeceksin. Seni terbiye eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: la yahillu li muslimin en yahjura ahahu fawqa thalathi layalin. Müslüman birisine, benim ümmet kadroma ait olan birisine, bir Müslüman kardeşini görünce yüzünü başka yöne çevirmesi helal olmaz. Üç günden fazla konuşmaması bana ait olan birine helal olmaz. Kardeşlerim, namaz kılmayı bize öğreten Allah Resulü değil mi? İmanı bize telkin eden sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktada sana emri var, sana talimatı var, helal olmaz buyuruyor. Kim önce selam verir, kim nefsini çiğnerse o daha büyük mükafat alacak. Şöyle deme nefsine: bak, ben ona dönüyorum, o yönünü başka cihete çeviriyor. Onun nefsi şöyle kabarıyor, ben neden böyle yapacak? Deme kardeşim, sen ecirleri alıyorsun. Kıyamet günü hepimiz bu sevaba muhtaç değil miyiz? Onun için bu cihadımız, onun için bu cehdimiz yok mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bırakın küskünlükleri, bırakın dargınlıkları, muhabbet halkaları kurun. Ey Müslümanlar, birbirinize sırtlarınızı dönmeyin. La tebağadu وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Birbirinize buğz etmeyin, haset etmeyin. وَلَا تَدَابَرُوا, sırtlarınızı dönmeyin. Her şeye rağmen Müslümanlar, müminler kardeş olun. Kim bu noktada adım atarsa, konuşmayan kişiye gider selam verirse, o adam yönünü başka yöne çevirse bile sen ecri, sen sevabı aldın. Bunun için dünyada değil miyiz zaten kardeşlerim? Dördüncü olarak sıla-i rahim yapıyoruz. Hani kısıtlamalar var ama imkan dairesinde, çok böyle büyük kalabalıklar oluşturmayın. Namazı kıldınız mı, bayram namazını? Mezarlara uğrayın kardeşlerim. Ölüler, onların ruhları mezarların çevresindedir. Bazı alimlere göre mübarek günlerde ruhlar da oralarda olur. İbn Abdüsselam sürekli mezarların etrafında onların ruhları olur. Gidin onlara, Esselamu aleyküm ya dâre kavmin mu'minîn ve innâ inşâallâhu bikum lâhikûn. Ey müminler diyarında olanlar, müminler diyarı, onun sakinleri, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Deyin onlara, böyle selam verin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de böyle yapardı. Eğer onların ruhları orada olmasaydı, Efendimiz onlara Esselamu aleykum diye, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diye onlara selam vermezdi. Esselamu aleyhim derdi, onların üzerine olsun. Ama öyle demiyor. Esselamu aleykum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sıla-i rahim ölülerle böyle. Peki dirilerle arıyorsunuz, selam veriyorsunuz. Tabi uzatmayın. Yani birisi çok meşgulse ona dua edin, mesaj gönderin. Eğer meşguliyeti fazla değilse o zaman arayabilirsiniz. hastaysa, çok rahatsız değilse, çok da yoğun değilse, aramak hastalığını daha da ilerletmiyorsa, deva oluyorsa hastaları arıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıla-i rahmi anlatıyor. O arşa asılı durur, der ki sıla-i rahim, men vasaleni vasalehullah ve men kat'ani kat'ahullah. Kim sıla-i rahme vefa gösterirse, ya Rab ona rahmet eyle, ona bereket ihsan eyle, onun gönlüne inşirah ver diye sıla-i rahim dua edermiş. Kim de sıla-i rahmi keserse, o kesti ben de keserim, o konuşmuyor ben de konuşmuyorum derse, o zaman da sıla-i rahim beddua eder buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Der ki وَمَنْ قَطْعَن۪ي قَطْعَهُ اللّٰهِ. Kim sıla-i rahmi terk ediyorsa Allah Teala onun kalbine huzur, sekinet, rahmet, bereket vermesin diye beddua eder. Hani konuşmayınca yakınınla, küs olunca hep daralıyor kalbin ya, işte o sıla-i rahmin bedduasıdır kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Peki beşinci vazifemiz ne? Çok önemli bir vazife kardeşlerim. Nedir o vazife? Ramazan boyu oruç tuttuk. Peki ne dedik? Orucu tutuyorum, akşam oluyor, sonra diyorum ki elhamdülillah bugün de günah işlemedim, bugün de dedikodu yapmadım, ya Rabbi beni muhafaza eyledin. Böyle bayrama kadar geldik. Şimdi ne diyeceğiz? Ya Rabbi, Ramazan Şerifi hayatımın bütün günlerini taşımaya dair sana söz veriyorum. Nasıl Ramazan Şerif'te oruç tuttum ama gıybete karşı, dedikoduya karşı, rüşvete karşı, yalana karşı da oruç tuttum, bundan sonra da tutacağım ya Rabbi diyorsak, Allah Teala orucumuzu kabul eder diyor ulema kardeşlerim. Yok eğer adam şöyle diyorsa, hadi Ramazan ben bunları yapmayayım, Ramazan'da kahveye gitmeyeyim, Ramazan'da oyun oynamayayım, Ramazan'da zar atmayayım, Ramazan'dan sonra yine gideriz oralara, yine kafelerde, yine eğlence merkezlerinde, eski dünyaya döneriz derse, Allah Teala böyle bir kulun ibadetini kabul etmez kardeşlerim. Tevbede asıl olan nedir? Kararlılıktır. Bir daha dönmemek üzere günaha veda etmektir, günahı terk etmektir. O halde sakın ha bayramdan sonra Ramazan-ı Şerif'te terk ettiğimiz hatalara, yanlışlara dönmeyelim. Ramazan bizim için bir milat. Ramazan bizim için bir yeniden doğuş oldu. O doğuşu hayatımızın bütün günlerine taşımaya dair iradeyi şimdi, yarın, bayram sabahında tahkim eder, güçlendirirsek Allah Teala inşallah Ramazan-ı Şerif'teki tutmuş olduğumuz oruçları kabul buyuracak kardeşlerim. Ulemamız kitaplarda bu Lataif'ten, Lataiful Marif'ten naklettim size. Oradan diğer kitaplardan hülasa ederek arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak bu vazifeleri en kamil şekilde eda etmeyi bizlere nasip eylesin. Bayram-ı Şerifleriniz mübarek olsun kardeşlerim. Şimdi dua edelim. Burada çok sayıda hatimler var, Kelime-i Tevhid hatimleri var, Fetih sureleri var, işte istiğfarlar var, evrat var, ezkar var, salavatlar var, Yasinler var. Kardeşlerimiz okumuşlar, göndermişler. Kudüs'ün fethi için okunmuş. Onların hepsinin duasını yapalım inşallah. Ama duayla alakalı şu maddeleri söyleyeyim. Onları da bir tarafa not edin. Uzun bir dua yapmayacağız. Kısa halimizi Rabbimize birkaç cümleyle arz edelim. O yüreğimizi biliyor. Fiili adımlarımızı atmak üzere o duaları yapalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları nasıldı? nasıl dua yapardı? Nasıl dua yapalım da Allah Teala dualarımıza icabet etsin? Önce kardeşlerim, dua için vakitler çok önemli. Yani namazın içinde dualar, tahiyyattaki dualar, tahiyyatın sonunda dualar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le rivayet edilen dualar. Birincisi bu. Bununla alakalı ayrıntılı videomuz var, ona bakabilirsiniz. İkincisi, duadan önce istiğfar ediyoruz. Tevbe ediyoruz. Lisanımızı temizliyoruz. Kalbimizi temizliyoruz. Temizliyoruz ki bu ifadeler Allah Teala'ya ulaşabilsin kardeşlerim. Temiz kelimeler Rabbimize ulaşır. Namaz kılarken abdest alıyoruz. Maddi planda temizleniyoruz. Dua ederken de kalbimizi günahlardan arındırıyor. Ondan sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Üçüncü olarak ihlasla dua ediyoruz. İhlas. Yani Allah Teala'dan başka duamıza şahit aramıyoruz. Dördüncüsü, وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Esma-i Hüsna ile dua ediyoruz işte. O en güzel isimler. Yani şu an yapacağımız dua, o Esma-i Hüsna'nın da duası hükmünde. Onları teker teker okumayacağız ama okuduk. Bu dua onun hitamı olduğundan, onları okuyarak yapılmış bir dua olarak Rabbim kabul buyursun. Sonra kardeşlerim, duada hamdele, duada Allah Teala'ya sena olacak, Subhaneke cümleleri olacak. Ardından salatu selam olacak. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Tirmizi rivayetinde salat selam olmadan yapılan dualar mevkufun, mahcubun, ulaşmazlar. Semada o dualar hapsedilir kardeşlerim. Elleri kaldırmak duada, ellerimizi kaldırıyoruz. Gözümüzü açık da dua edebiliriz. Eğer gözümüzü açtığımızda zihnimiz dağılıyorsa gözünüzü kapatıp kalbiniz de bütünleşip o halde Allah Teala yalvaralım. Sonra yakın bir anlayışı kuşanıyoruz duada. Ud'ullaha ve entum muqinune bil icabe. Cenab-ı Hak duamıza icabet edecek. Bu anlayış, bu şuurla yalvarıyoruz. Mutlak ve muhakkak Allah Teala duaya icabet eder. İcabet eder, hemen şimdi eder. Belki 20 yıl, belki 30 yıl sonra Allah Teala duamızı kabul edecek. Belki duamızı kabul etmeyerek duamıza icabet edecek. Sen bir şey istiyorsun ama olunca belki ahiretini kaybedecektin. O dünyaya vasıl olunca İslam'dan mahrum olacaktın. Allah Teala senin duanı onu kabul etmeyerek ona icabet ediyor kardeşlerim. Son husus ise اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَذَرُّعًا وَخُفْيَةً. Yıkık, kırık, dökük bir yürekle, tevazu ile ellerimizi Allah Azze ve Celle'ye kaldırıyoruz. Rabbim dualarımıza icabet buyursun kardeşlerim. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vahhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbel Alemin. Kur'an-ı Hakim'le Zat-ı Baki Hadiyyene geldik. İmanımızla, sarsılmaz izanımızla yalvarıyoruz. Ud'uni estecib lekum. İlahi kelamında dua edin bana, ben kabul edeceğim dedin. Bu cesaretle Bab-ı Vahdetine geldik. Huzuruna kalkan elleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Alemi İslam mahzun, alemi İslam mazlum, alemi İslam mağlup ya Rabbi. Bize imdad eyle, bize nusret eyle ya Rabbi. وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Katından bize dost, katından bize yardımcılar gönder diye feryat eden, mazlumlara uzanacak el eyle bizi ya Rabbi. Onlar bir çare Allah'ım. Onların katından başka dayanakları, sığınakları, barınakları yok ya Rabbi. Müslümanlara güç ver Allah'ım, kuvvet ver ya Rab, izzet ver Allahümme ya Aziz. Ayağa kalkalım, yeniden ol mübarek Müslümanlar gibi, mazlumlara el uzatalım ya Rabbi. Dualarımıza icabet eyle Allahümme ya Rabbel Alemin. Hazreti Musa Aleyhisselam'a engel olmuş, mani olmuşlar. Namaz kılmasına müsaade etmemişler. Müslümanlar o zamanda evlerine mahkum olmuşlar. O zaman Hazreti Musa Aleyhisselam mescide, mabede, kıblegaha çevirdiği evinde ellerini kaldırmış. Rabben atmis ala emvalihim ve şdud ala kulubihim. Ya Rabbi, İslam'a müsaade etmeyen, Müslümanları katleden, çocuklarımızı boğazlayan bu firavunu, sistemini çökert ya Rabbi. Ekonomisini dağıt ya Rabbi. Siyasal sistemini parçala ya Rabbi. Yüreklerine darlık ver Allah'ım diye Hazreti Musa Aleyhisselam dua edince kâle kad ucibet davetukuma festakima. Onların dualarına icabet etmiş. Onlara Hazreti Harun Aleyhisselam'la beraber istikameti emretmiştin. Ya Rabbi, Kudüs'te Müslümanlar, Gazze'de Müslümanlar, Arakan'da Müslümanlar, Doğu Türkistan'da Müslümanlar, zordalar ya Rabbi, dardalar ya Rabbi, mustazaflar ölüyor Allahümme ya Rabbel Alemin. Hazreti Musa Aleyhisselam, şeriatını yaşayan Musa Aleyhisselam, ellerini kaldırınca nasıl onun dualarına icabet eylemiştin? Bizlere de Allahümme ya Rabbel Alemin, Hazreti Musa Aleyhisselam gibi bir iman, bir şuur ihsan eyle ve sonrasında dualarımıza icabet buyur. Yine seyredelim İsrail'in, Müslümanların elleriyle Firavun gibi denize döküldüğü günleri bizlere göster Allahümme ya Muntakim. Allahümme ya Rabbel Alemin. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ayaklarına prangalar vurdular, ellerini bağladılar, ağzını bağladılar. Artık sen Allah yoluna çağıramazsın dediler. O zaman ellerini kaldırıp Rabbi, Rabbi la teder alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rab, senin dininin yaşanmasına, Allahu Ekber denmesine müsaade etmeyen bu kafirlerden yeryüzünde bir tane bırakma diye dua etmiş. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duasına icabet eylemiştin. Bize de Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi bir tebliğ, davet şuuru ihsan eyle. Onun gibi insanları ev ev, sokak sokak muazzez dinine davet edelim. Sonra ellerimizi kaldırdığımızda kafirlerin, Siyonistlerin helakini, İsrail'in, Amerika'nın, zalimlerin, Çin'in yok oluşunu, sistemlerinin dağılışını seyretmeyi, görmeyi, ellerimizle o vazifeyi eda etmeyi bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılarken sırtına devenin içini işkembesine atmışlar. Hazreti Fatıma radıyallahu anha annemizin yardımıyla kurtulduktan sonra ellerini kaldırıp Peygamber aleyhisselam Allahümme aleyke bi Kureyş, Kureyş'i sana havale ediyorum buyurmuş. Sonra o zalimleri Bedir'de helak etmiştin. Ya Rabbi, Mescid-i Aksa'ya girdiler. Mescid-i Haram'ın avlusunda namaz kılan, Peygamber Aleyhisselam'a engel olan Ebu Cehil gibi Mescid-i Aksa'da Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün enbiyaya İmamlık yapmış olduğu haremimizde, Mescid-i Aksa'da Müslümanları tard ettiler ya Rabbi, darb ettiler ya Rabbi, örtümüze el uzattılar ya Rabbi, Müslümanların mabedini postallarıyla çiğnediler ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselam gibi Yahudi'yi, Siyonizmi, eşkıyayı sana havale ediyoruz ya Rabbi, ellerimizle İslam'a yapılanların hesabını sormaya bizleri muktedir eyle. Allahümme ya muktedir, Allahümme ya kadir, Allahümme ya Rabbel alemin. Ya Rabbi, Müslümanlara izzet ver, Müslümanlara şuur ver. Küfrün karargahlarından İslam'ın karargahına koşacak iradeyi ver. Müslüman mühendis kardeşlerime, genç kardeşlerime, alimlere, küfrün bütün sistemini olduğu yerde durduracak, silahların etkisiz hale getirecek teknolojiyi icat etmeyi, o silahları geliştirmeyi onlara ilham eyle ya Rabbi. O şuuru onlara ver ya Rabbi. İbadet aşkıyla çalışsınlar, yeni keşifler, yeni icatlarla zalime hesap sorsun, mazlumun yolunu açsınlar ya Rabbi. Anadolu'yu yeniden alemi İslam'ın karargahı eyle ya Rabbi. Alemi İslam'ın bize dair umutlarına cevap verecek gücü, kuvveti, şuuru bize lütfeyle ya Rabbi. Sokaklarımıza, yüreklerimize, caddelerimize, devletimize, cemiyetimize sıbgatallah, Allah boyasını vurmaya Müslümanları muktedir eyle. Allahümme ya muktedir, Allahümme ya kadir, Allahümme ya Rabbel alemin. Müslümanların gençlerine haya, kızlarına iffet, tesettür ihsan eyle ya Rabbi. Teberrüc fitnesinden ümmetin kızlarını muhafaza buyur Allahümme ya Rabbi. Her türlü şerden ümmetin evlatlarını haramdan, yalandan, masaldan koru ya Rabbi. Memleketimizi, alemi İslam'ı her türlü şerden, fitneden muhafaza eyle. İstanbul'u yeniden ümmetin merkezi, karargahı, ümmetin sığınağı eyle ya Rabbi. Bütün mazlumların haklarının sorulduğu, kararların alındığı yer eyle ya Rabbi. Yavuz zamandaki izzeti de, şuuru da, İslamiyet'e hizmet iradesini yeniden bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ayağa kalkacak iradeyi yüreklerimize ilka eyle ya Rabbi. Tevbeler ver bize, sana iltica edelim, istiğfar edelim. Sonra bu hastalıktan ümmeti kurtar Allahümme ya Rabbi. Mazlumları kurtar. İnsanlar mecali kalmadı, zor durumdalar. Hastalığı günahlarımıza kefaret eyle, imdad eyle, rahmet eyle. Allahümme ya Rahman, irhamna Allahümme ya Rahman. İrhamna Allahümme ya Rahman, ya Rahim. İrhamna vağfir lana ya Rabbel alemin. Ölüm meleği geldiğinde hepimizi şehadet ya da ona yakın bir makamla huzuruna al. İslamiyet'in hakim olduğu günlere bizleri ulaştır. Kudüs'ü kurtaracak ordu Efendimiz Aleyhisselam İstanbul'dan gidecek buyuruyor. Tez zamanda bu millete o gücü, o kuvveti, o kuvveti ihsan eyle ya Rabbel alemin. Madde ve mana cephesinde Müslümanlara güç, kuvvet ihsan eyle. Amin diyen kardeşlerim, ne türlü muratları varsa onların muratlarına ihsan eyle. İslam'ın kızlarına hayırlı, vefalı, sadakatli eşler ihsan eyle. Müslüman gençlere hayırlı, vefalı eşler ihsan eyle. Müslüman gençleri ekranlardaki harama çağıran varlıklardan, onlara yakınlaşmaktan, onlara meyletmekten muhafaza buyur ki dağılan ailelerimizi yeniden kurtaralım ya Rabbi. Mahşere geldiğimizde وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ayet-i kerimesi tezahür ettiğinde bizi Resulullah Aleyhisselam'ın ardında cennete yürüyen kullar kadrosuna ilhak eyle. Dualarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yapılan dualara ilhak eyle. Amin diyen kardeşlerimin hatimleri, kelime-i tevhid hatimleri, fetihleri, yasinleri, okumuş olduğu Kur'an-ı Kerimler, hatmettikleri Kur'an-ı Kerim hatimleri, sair evradu ezkarını kabul eyle ya Rabbi. Onlar bereketiyle dünyamızı bu halden en güzel hallere ulaşır ya Rabbi. Salih kulların dualarına dualarımızı ilhak eyle. Bayramlarımızı bayram eyle. Mazlumların sevindiği, evlerine, ailelerine, yurtlarına dönebildiği o günler, o bayramlar, o bayramlara ulaşmayı ensar ruhunu kuşanarak bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımıza icabet eyle. Estağfirullah ve etubu ileyh. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.